ay nit ñoy nek ci ginnaw di financer dañuy jël ñu xif ñi rek tek leen ci kaw ñoo ñu ngay gis ni mais ñi ca biir ca suuf ponkal yi la ñu gën di leen dudd yow nak yambar mi lañuy jël tek ci kanam ne la yow la lu am yow la ñun buñ feñ ñoo ñi nak ñun ñoo la yaron sa ciep mbolem yaqku tay am tay ci aduna yahudi ñoko ñoko programme ci lek yi ñuy lek ak xol égypte ta yele dañ leen yoni ay tangal yo xamne xalé bu goor bu ko lek rek saxel ci jigen lay def bokoy lek automatiquement rek bu lu jigen rombe nga sik sik mu nit étudiant yi commencé al azhar wala lañ ko yobu tangali al azhar di ñuy jangalé diit ben way da lek rek songu ben xalé bu jigen melne gaynde ko ci yapp way lañ ñukoy turbé sik musibe mu ngi bëgg am ba ci tangali même tangali ñu lek amna yo am drop ci biir parce que comme drop légui dañ ko interdit dañ yel tangal def ci drop xalé bi bu commencé di lek lek tangal wala yo ngay lek tangal bu yagge sa yaram commencé la drop bi dekk yego ko amna tangal yu ngeen di lek mbokk yi dañ ko sobalé ak drop wala singom yi ñu lek amna yo xamné graisse mbam xuf lañ ko def rek graisse mbam xuf yi ñu aram yi mom lañ ko def rek ngeen di lek rek jeunal ma singom olive fek graisse mbam ngay lek ba ci parfum yi amna jo xamné ay sawi mbam la ñun xamuñu même diw yi milenni nga jël nak ndaysan di toccu mi bëgg julli japp ba rafet nak jël yenn milenni defare yefi mbam nga jël nak diw nak jël saw ri ba cioko ba tax rek ñew allahu akbar mais ñun xamuñu te yu bari han amna ci ben way man gis nako mu ne ma duma julli ci seen sijaade yi man ko wax mu ne ma wew mbam xux lañ ko defare te gis nga société yi ñu mom wax na len day am er mais en même temps day am ben taaj ñu yangara fam na lan moy taaj moy mbax ni bour bobu neppal bour gis nga dekk ba malex royaume universel bobu ñuy wax te luñ def ci r neppal bour bobu ñu ne mom lañ koy solal fofu la lool moy haykalu suleyman mo da gis nga jimbo amna r bobu waaw malboro amna r bi amna r bi amna mbaxne bi ak lan sijaade yoy ñuy julle amna mbaxne bi mbollem yu bari fi senegal fo gis mbaxne bi amna ben banque buñ ubi senegal legui ni bes tax xam lan fess lan ñoko mom da nga gis r bi ni ñu bindiko su ngeen gene rek xol len bu ngeen rombe ben xol len di ngeen gis r bi ñoko mom ak waxuma la rek yeneen yo xamni tay mu ngi suñu dundu ñom ñoko mom diko defar te yu bon dong lañ ci def me ñun xamuñu ak lek yi ñi lek yo xamni boko lek di febar da ngay febar ba di motax gis nga tay façon febar bu ne gis nga ko ci juliti xola jabet bi jabet senegal leg ne li bu jitu sax jabet ñun xamuñu won yoyu mais effectivement est ce comme ñun dañoo fokalé dañ lay jaay ben jonkin nga def ko ci siwo ndox yendo naan nga def ci sa glace rek la ilaha illallah di naan rek siwo ndox mu saf sukar do ci def sukar yow dal na saf sukar rek na saf rek tek mi ngi saf yaangi naan xam nga ne li du jamm siwo nga def ci sukar nga def ci ben paquet rek mu saf sap ngay naan li xam nga ne du jamm bo mousé war nga xamni li jamm neeku ci mais dara yow dal tek mu ngi xonko mi ngi saf na jeex rek koku nak legui bo ci nané juromi paquet après sa yaram bi fum jëm bu fekke waxuma la jurom paquet yow chaque jour yaangi naan yaangi def sa congélateur bu mu fess ay goutte def ko boisson ba ngeen legui jottuma naan ndox jus rek lay naan jus te xamoo fu jus yé du bax ci yow yahudi yamuñ ci lolou waye wa yasiruna az-zu'ama wal hukam bi istibahat dima mimman siwahum iz annahum sa'abullahi al-mukhtar lahum al-haq ma yasha'una fi ghayrihim ñom mbollem nit amuñ ci ñom orma no muñ tamel lo mag dañuy xott sa orma lu leen neex lañuy def ci yow lutax fuñ tek lolu moy ñom nenañ ñom ñoy peuple bi yalla tan ñom ñoy doomi yalla yi mo tax waji ne len kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yahuri ak nasrani dañuy jël julli ñi di len tek ay baat nan len ay terroriste lan lool nak ay mouray rek dañuy jël mouri ko ni beutu aduna bi la pour nit ñi xol julli ñi waye ñom ca ginaaw dama len di laaj ben laaj ban dekk ngeen mësa gis ay julit songu len di len terroriser ban dekk la walen ma dekk sangam ay julit lañu ngemb ci aduna bi jox len ay bombe ñu ñew fekk nit ñafa nek ray len dal di nangu dekk ba tok wax len mako waye bu ma len laajon legi ben dekk buñu ngemb bu amul won ci carte aduna bi ñu indi ko outal ko ci carte bi ben dekk mu am ban dekk la israël amul won ci carte bi amul won réunion bi ñu ko réunion angleterre mo tax ndaysan ben borom xoxam bu mag da ci def ben natal al quds téré bi bu ma sañon ñep am ko mais ma asaf ñep duñ ko mëna am gis ñi li ni li ñu ko réunion angleterre gis ngeen ko quds la jakk ji ñu séné ko direct nek ci souf kan nañu kanaré ko quds moy masjidul aqsa moy suñu ñettelu qib jakk moy suñu première qibla moy jerusalem gis ngeen ko li angleterre lañ ko réunioné gis ngeen loxo yi limuy tekki moy julit yi ñoo wara ñew dag ko seen bi dindi kanar mais lolu kañ la loxo yi jasi la ilaha illa muhammad rasulullah la yor kañ lay dag seen bi dret gi moy chaque jour dret mu ngi touru ci jakk ji chaque jour moy dret ci jakk ji mu ngi ci kanar moy lan moy jakk ji dañ ko nangu ci ñun chaque jour ñu lay fanit moy dret bi jasi ji moy jasi islam loxo yi moy loxo julli yi waye kañ la laaj bi mu bello na len ko mata kañ la julli ñi di nek ben ba yeen ba yëkëti jasi yi tegg kanar bi nangu jakk ji pompe dret bi kañ benen bi natal bu doy war la waji def ni haqiqatul yahud deug deug yahudi gis ngeen aduna baangi ni ben jaan wër ko jaan bi xam nañ ngeen gi fu nek mais bop bi keen xamul fu nek jaan bi bop bi keen xamul fu nek mais geen gi xam nañ fu nek geen gaangi palestine di yeungal mais bop bi keen xamul fu nek day wër ci aduna bi rek tay bu doore iraq suma mu dem tchétchénie kinaa suma mu dem afghanistan kinaa suma mu ñew algérie kinaa suma mu dem soudan kinaa suma mu dem somalie day door di door rek bis dina ñew mu ne dirit wa senegal wala mu ne dirit wa makka wala mu ne dirit ñeneen non rek day wër mo tax borom xam xam ne subbiha al yahud hukumatuhum bil af'a az-zamb fi palestine war ra's yanfusu sumumahu fi jami' anha' al alam ñom sen nguur gi ni la mel comme jaan la mel afa motax gis nga benen signe bu len di won franc maçon yak yahudi bepp societe buñu mom bokku na ci mandraga da fay am jaan motax gis nga pharmacie lu ci nek allah akbar e way xawma kañ ngeen di yew gis nga pharmacie bo gis amna jaan joju dafa am lu muy signifier jaan joju moy wone ne fi ñoko mom xam nga non gaay taxaw fi nan fi ñoko mom ñoomi non lañu def fi ñoko mom société bo gis sen air bobu ñu ne fi ñoko mom bo gis mbaxne bour bi fi ñoko mom ay signe lañ am ay yow xamoo ci dara ndaysan yene say sa nga jënd ben poster bu rafet buñ def sen jaan ji nak nga ñew nak tek ko sa kër ndaysan di content ñu ne ngeen xol sama ki bi xol sama jaan ji tek jour bu xey pompe ko tek xamoo jaan ji yow dafa bok ci lilu fi jëlé bok ci lilu fi jëlé nga kon ikhwani pour mbir mi leer suñu bop suñu laaje ben laaj ma min fawda aw fasad aw ihrab وتساجر وتقاتل وجد في البر او البحر او في جهر الا واليهود تعمل او تعامر وتخطط من وراء غير ذلك مولم mbon mbon gu am ci souf mba ay nit yu ñuy ray mba banditisme mba say say ku am ci kaw souf ci bir geej tay waxuma sax ñun tanaka tay fi ñu yalla indi dafa leral mbimi ba mu leral nañ buñu gennon ni rek xol tuba bi tay fi ñu nek fi rek fi ñu xol tay di nga genn lek gis ay julit yu woru ku da woruñ parce que dañu nek ak ay tuba di nga gën lay gis ay xalé jigen ndaysan ci bari ci dëkk bi han ñu ciaka tok tuba bi fu ñu joggé seen dëkk suñu réew lañu ñëw moy seen fawukaay ñom duñ fo seen dëkk dé lutax parce que fofu dërëm la fa dañuy ngaddu seen dërëm mu nekk fi juroom ñaar fukki jooni million comme ñun suñu jigen dañu tiit suñu goor dañu tiit ko fi may dërëm rek ya ko mom ñi ñew amna fi fan ye ci mbour ben way bu dooron ben tubab yeen ngi fatali ko histoire tubab bi nekkon goor jigen ñaata lako proposer won ba waji bañ lolu door ko hein 200,000 ans de ko nek kay 200,000 ni hein 200,000 ma xaw ak yow 200,000 waji am julit dal di koy door tubab bobu ñaata nit la jox 200,000 bala muy feñ ci senegal amna ci jigen jo xamne tubab bi mu sey ak mom ba pare da ko ne sama xajj bi fa mu sey ak yow xajj bi di sey ak mom yifi xajja dal di kale ca ndaw sa meuntu la genn ba ndaw sa dafa mu jude di jangon ngeen lolou degon ngeen ko motax man la sunu rew yi moy sen mbonu kay amul ben mbon mba yakute gu am ci souf si mba ci bir geej gi mba am ci xuri dudul tuba bi ñoo nekk ci ginaaw lool yefut yek nasaraani ñoo nekk ci ginaaw lool buñ ko sété buñ ko xamé buñ ko xam ndax ñom seen melokaan non palestine gi ni ana ñan ñoko occuper ay at di ray ay nit chaque jour ñuy tour deret ñuy tour deret ñu gëm yalla ñi tay bo doon xol kasso yi nekk ci aduna bi ñi ñu na ñi ñuy woté wo ay sunnit te tuba bi di leen tuddé islamiste so demone tay égypte da ngay fekk ño fess kasso yi bo demé syrie ño fess kasso yi so demé arabie saoudite ño fess kasso yi bo demé algérie ño fess kasso yi fo dem tay ci aduna bi ñoñu ñuy woté wo ñoñu ñuy tuddé ay sunnit té tuba bi di leen tuddé islamiste ño fess kasso yi té ñoñu deug deug boy xol seen djubluway ak ñom lan lañu bëgg lan la moy nañ samp kaddu yalla ci kaw soufey la ilaha illa muhammad rasulullah no gouverner nit ñi mais sa yako waxe luñ lay wax waye lolu leer na rek ci histoire yonent yalla musa ak firawna bi musa ñewé da né firawna libérer jamu yalla bayal ni ngay not lu mu wax ki ka da ñew pour nangu sen souf ci jité ko lu ngeen di xaar ci mom gaay né nañ ko ray kon ñom ñom misal yoy rek lañ ñor moy lan kep ko xamne da nga gëm yalla gëm yonent nañ la takal ba kenn dootu la deglu ci aduna parce que xam nañ ne li ngay wax day jall Ousama kérok dernière cassette am bi mu wax Amérique ba ñepp xey jëli a jëndi ay kamil di jàng l'islam luñ ca tek lu George Bush tek lu mu ci rek da fa interdit cassette Ousama ñu tek ko CNN Amérique bu kenn deglu ci yamul fofu mais aduna bi yep lako interdit ba jazira sax ñu lako bu ko genné jazira ne len merde bu ngeen amé lu ngeen di dogal amerique la mais du fi luy neuf seizu jazira bi nek afghan lañ bombardé waw dañ ko bombardé ma sétane barki dem al jazira waji ñu fa yoni won envoyé spécial jazira ban jour la jeudi ci goudi jeudi la est ce jeudi ci goudi mako sétane mu ñew ñukoy laaj journaliste diko laaj muy tont gaay dem yak chaîne bi nekkon jazira bombardé ko c'est parce que xamnañ ni julit su waxé rek julit buy wax limi wax bu ko yalla la nopi yalla len mom xol yalla len mom bo xere day dugg motax ñu ne gis nga Usama bu mu waxati est ce que dafa wax rek convaincre américain yu bare bari ñu ne bu mu fi waxati nepp ko nit ñi dootul waxati mu nga kon non lañ mësa mel yamuñ ci lolu mais chaque jour aussi dañuy jog di tilimal deru l'islam fu ñuy jaar dañ nan l'islam day reyni gis ngeen afghan yi taliban yi amna jigen ñu japp atté l'islam ray leen amna ay nit ñu japp atté l'islam ray mais xolal chaque jour bu ko CFI di génné mba TV5 diko rek amna bét buñ koy def dañuy interdit ku ko télévisé ku ko génné ku ko caméra mais amna fa ben tubab ben way julli la dé néna afghan la dé mais xolal jaarom bag bi mu tak moy caméra bu fekk ñu ray fam bi mu taxaw téléviser ko filmé ko walal jaaro yi même seeni jaar lay woné gaay bandi lañ té sénu banditisme lu né lañ préparer pour mu jall walal bag jaaro nu muy nekké caméra mais def nañ ko yenn saay bouton yi ni dañuy def ay caméra nit ñew di wax ak yow fekk mi ngi lay jël fambo biñuy génné kër ak nuñ ko ray ci bag lañ ko jëlé yoné ko séfi ñu génné ko ni ñuy raye ndaw si nga déggé aduna bi yépp di ci wax wala li la ilaha illallah wala ndaw si lu koy ray ñaawal ko bëgg nit so yow bo amé xel tuuti bo dofé rek ñu yobale la mi li metti na trop quoi non ba paré nak dañ koy def sax nak tour dérëj ci mur bi ñu gis dérëj ni mu tassé bo noyé rek ñu yobale la mais ndaw si dañ koy ray dafa ce que dafa violer l'islam dafa ray dëkkërëm ku rey sa jëkkër lu l'islam wax duñ ko wax ñoom dee ñoom dañ ne même bu rey jëkkëram dañ naan non c'est que ku rey waruñu ko rey ah déggoo fi seen góor gi bi mu toogee yal na ma yàlla musal jëwee nit man duma rey nit duma waat ci quran te nag koo dégg mu naan du rey nit gis nga ñi ngay dégg ñu naan duñ rey nit na leen benn waaye bëggoon coup d'état mu rëcc ñu jàpp ko nuñ koy def yow kay la ñuy bëgg a rey affaire bi échoué wala ñu rey la ñu ne ki la reyoon kenn du ko rey dañ koy jàpp tëj ko kasofee di ko yekkal ci yeb yu neex muy entraîné ci biir kaso bi ñu koy indil journal muy lire mais ñoom wóor na yàlla ngoonu tey gi ku bëggoon coup d'état lay wàtt ba nga rëcc ci ñu jàpp la affaire bi amul ñu jàpp la balaa 6 heures say am na fi ku bëggoon rey sa ngoon ba léegi xamuñu fi ñu ko suur ba léegi ay mbokkam gisuñu kooram gisuñu ko xamuñu fi ñu ko suur dañ ko rey ba léegi xamuñu ko mu ngoop te sax nee nañ dëgg bu ko woon rey parce que sengoor daan def sag jour bu ñuy julli jumaa mu ñëw ci biir jumaa ji ak dàll yi ni fa toog lu ci yoonam suñ jumaa li Younous waxoon waa ji Younous nekk Dakar di woote islam xam ngeen Younous na ko yàlla fay mu nekk Dakar di woote commissaire central jàpp ko boobu commissaire central tubaab la mu ñëw commissaire bi ne ko yow munoo bàyyi Serigne yi ngay xas Serigne yi ngay wax lu dul yoon mu ne ko yow ban Serigne nga bokk ci Serigne yi yow ci yàn nga mbaa murid nga mbaa laayen nga mbaa xaadir nga yow foo bokk mu ne ko mi yow da nga doof man duma jullit nga naan man la ban nga bokk mu ne waaw doo jullit yaa ngi xeex seen biir lu ci sa yoon munu jégin man jullit laa ñoom jullit la ñun ñu ngi xeex sunu biir yow catholique bi lu ci sa yoon tubaab bi naan ne kii dafa kii nag ndox bi ñu waxoon dëgg la mu daal di jël loxoom dugal ko ci poosam daal di nii ne ko lu nekk fii mu ne regarde ma xool naa leen dafa dof nan lay xamee lu nekk ci biir loxo mu ne ko voilà xamoo lu nekk sama loxo nga bëgg a xam lu romb sama kawar bopp romb sama deru bopp romb sama yaxu bopp démb sama yuur nga xam ko ngay xam nga yow yaa dof tubaab bi ne génni leen kii dafa dof lu ma wax ak moom mais fa muy waxeek moom moo sori moo tax mun ko dégg mais lim ko jox lu leer nañ la kon chaque jour ma ni noonu yàlla yi nii la nu mel waaw li waaj la tama nii wa saaxa pes la ba pare daal di yuuxu noonu la ñuy def pes la ba sal nopp bi dagg ba pare mu ne waa ñu yow mu ne moo ma pes ñu ngi nii fekk moom moo la pes noonu la ñuy def kon ñun dañu war a yeewu ci lool Israël a ngi nii mbokk yi chaque jour Palestine nu mu fay def tey ñun bu fekkoon ne dëgg-dëgg ñun sunu njullit dëgg la buñ mënul dem Afghanistan war nañ mën a jëf Sénégal loo xam ne noonu yàlla yi nekk ci kaw suuf yëpp dañuy xam ne waa Sénégal ay jullit dëgg Sénégal ñoo ñëw fi yëpp. Julit yi julit ñi bu ñu xëyeen benn bis liggéey wuñu rek ñaari fan ñett rek les gouvernement bi wax ci wala suñ sëriñ si ñu joxe ndigal ci lenn rek rek affaire bi léegi mu faj. Waxuma a fële de mais fii Sénégal léegi ñu xam ne julit ñi ñoom ay dëkk dëkk lañ mais gis nga ñun ñii ñëpp ku ci gën a baax ndeysaan ki gën a baax ci julit Sénégal mooy koo xam ne ndeysaan dina ko jaral moom mu jooy dina ko jaral mu ñaan yàlla. Ma tukki dem Louga benn dëkk bu tudd Nayoobe ma yor ko ni am benn oustaz bu ñëw gis journal bi daal di koy jël di commencé lire mu lire lire ba ci ak mu ne ma lii lan la lii fan la ma ne ko lan mu ne ma jàkk ji yahud yi nangu yëfër yi nangu nii fan la ma ne ko Palestine mu ne Palestine fan la nekk ci àddina bi ma xool ko ndeysaan ma ne ko jël journal bi ma may la am na la may ne julli di mel noonu ci Sénégal tey ci àddina bi kenn xamul nuñ toll bu ñu xoolee journal ñuy rey ay julit dara xewul parce que information bu ñu leen koy joxee dafa ndaw xoolal barki démb amiru amas bi ñu rey bi ñu waxee dañ ko rey missile lañ dóor ci oto bi mu dee après lan lañ ci teg ñu ne avant loolu da doon rey ay nit parce que attentat yu bëree bëri moo ko def kon buñ ko reyee tey ça veut dire que jaaduna léegi buñ la wanee loolu ba pare ne la dafa rey ay nit yu bëree bëree bëree bëri lu sa xel di wax kon c' est normal gis nga de même information yi ni ñu ñuy jox barki démb leen ngeen dégg ñu ne Ousama nee na bu ñu ko bëggee jàpp na ko doomam dóor bal mu dee du loolu ngeen dégg seen diggante yàlla Ousama dina wax loolu Ousama ragalul dee wallahi lazim ragalul dee ragalul dee ragalul dee dee xam nga kan moo naan dóor ma bal ma dee mooy ku ragal dee Ousama ragalul dee kon kooku du wax doomam dóor ma bal ma dee mais chaque jour comme ñoom ñoom ñoo ñuy jox ñun ñooy jël chaque jour ñoom ñoo ñuy jox ñun ñooy jël te ñun luñ ñu wax ñu gëm ko luñ ñu da ngay dégg ku ne ma billahi maa ko dégg ci journal maa ko dégg di waa daal waa loo dégg rek dëgg la te noonu mu nga kon nañu yeewu mbokk yi suñ continué ba tey ñu gis ne rey gi ñuy rey julit amul benn importance waaye bu ñu reyee benn yéefér wala Amérique rek 11 septembre ah ba léegi kenn mënta am jàmm ci àddina bi mais avant 11 septembre lan moo doon xew Palestine lan moo xew Tchétchénie daaw ci koor gi ah lan moo xew Bosnie maa ngeeg benn cassette benn film la vidéo cassette envoyé spécial la woon ñu enregistré ko li xewoon Bosnie Herzégovine ñëw jàpp ay julit rangale leen ci salle bu toll nii ber góor ñi nii xale yu ndaw yi nii jigéen ñi nii jàpp jigéen góor ñi di leen rendi kenn par kenn rendi rendi bañ waxuma dóorbal de loolu dafa sedd rendi jàpp jigéen ñu ëmb ñi di koppati seen biir yi liir yi di jàpp dagg benn loxo dagg benn tànk handicapé la taal jàkk yi marché yi hôpital yi ba ci xeexu Afghanistan bi passé yeneen dégg américain di bombardé hôpital yi hôpitaux yi di bombardé jàkk yi yàlla loolu la innal muluka ida daxalu qarya afsaduha loolu muy seen melokaan chaque jour noonu lañ mel alquran wax nañu ko ñun ñoo bañ a dégg loolu dama ne bu fekkoon ne tey Amérique lañ ko def kon àdduna bi yëpp tàkk na Amérique bu fa benn américain dee benn américain benn américain Sénégal tey buñ jàppoon benn américain rey ko la kon danañ ñu bombardé ñeenti at benn nit kooku ñeenti at lañ ñuy bombardé c' est parce que ñoom wax naa leen dañoo gëm ne ñoom nurowuñoo ñun ñoom yeneen saaru nit lañ ñun ñooy mbaam yi ñoom ñooy nit yu baax yi parce que ñoom ñooy chaabullahi almoukhtar ñoom loolu lañ gëm même yahud yi loolu lañ gëm ñoom dañoo gëm rey ñeneen ñu dul yahud mu ngi mel ne rek sa saal am ay weñ nga dem ci bitigue bi jënd yoo tog si ñëw ne ko pour mu dee ni ngay reyee weñ yooyu te amul benn njëriñ noonu lañ jàpp ñu reyee ay nit yu dul yahud amul benn importance dama ne avant 11 septembre ba léegi ci la nit ñi xam terroriste wala liñu ray am liñu ray Palestine ray ñuko fenn ci aduna bi liñu ray Tchétchénie ray ñuko fenn ci aduna bi liñu ray Tchétchénie liñu ray Kashmir liñu ray numu tudati Bosnie amul fenn Algérie gi liñ fa ray amul fenn ci aduna bi fuñ ko ray waye loolu du dara Algérie buñu génné ni di dé luñ lay wax islamiste la té li gëna graw moy wër wi gëna tédd dañ nan wër wo wala julli ñi di gëna bon té le corps ga nga ñëw mais le corps bu ñëwé rek attentat yi commencé gis nga tek ñom ñokay def motax kérok biñu woté conférence bi biñu woté dajja ba grande mosquée xala bu jigen bi ñëw def yaramu neen yenn mbokk juk nan dañ koy door ñeñ nan dañ koy ray ñun dañu xamul rek chaque jour ñu piéger ñu ay pièces yo xam dañ ciy tapi yow ñu ngi lay tumal ne la dëmb nga bëgg socco yéeli lire kon lu ñu wax mi ñi ni xol la yow ñu ngi naan la da nga xat xol mëno muñ terroriste nga nangam ak nangam ñi di jigen ñew bu sol yaramu nda def yaramu neen ba xoti asman bi bay ko fofu mais non c'est que gis nga lolo tax nit ñi war juddi di waru ñoo tey tuba bi bo defé ben heure rek dañ ko exploiter ben heure boko defé rek ñu exploiter ko du yam fi de aduna bi yepp lañ koy wax gis nga ndaw soso buñ ko dooron fofu kéro wala ñu gañ ko ci lañ ne wala gis nga té sax jott wax nañ ko bari wax nañ ko radio wax nañ ko def ci sen débat tam ñu ne gis nga wa gaay buñ jëlé réew mi ni lañu def jigen ju mulul dañ lay ray de nga dig la ilaha illallah kon kay nak fi kenn du fi nana kon nga commencé borom la mi ñi féministe yi genn ñom fenn mbaw commencé am ngalalal c'est ça dé motax ngeen wara def ndank téy waaw téy yonent sallallahu alayhi wasallam ëpp leen ko yërmëndé yonent tok na ci jakkam ben way ñew saw ci jakk ji fan mo gëna tedd ci kaw suuf ginaaw ma ka fan mo gëna tedd medine bo fa julé ñaari rak mu ngi melni nga julli fi téméri rak jakk joju la nit ñew saw ñun dé bu ben way ñewon waxuma la jakk dé sunu basang yi rek mu saw ji ni buñu bañu bala ñu jull tisba li nga gis bi ku ko ne nañ ko teumbal bir geej mbok nañ jihad rek ñu keuf ko view lolou du jihad miri dafa tey la tey mani ben way ñew na jakka yonent saw ci jakka ji gëna tedd ci kaw suuf la saw ca bam fay saw ci kanamu ki gën ci mbinde fi ci kanamu ñi gën ci adina ci place bi gëna tedd ci kaw suuf waji ñew saw sahaba yi tepp lu leen yonent wax bayi leen ko ba mu paré sax waji taxaw japp ci way yalla ak ci di xol gaay naan ni di taw waaw bi saw ba mu paré mu duggal ci tuwé tak yonent sallallahu alayhi wasallam jëpp tek fi mu taxaw yonent fëgg mbakki ne ko fi neegu yalla la fi place bu sel la place yu sel yi lu melni war ci waji ne tek ba ci ag mu ne allahumma warhamni warham muhammada yalla yalla nak ma yeeram mak muhammad wala tarham ma'ana ahad kenen nak sama yon nek ci moy gaay yi ko bëggon door halal yonent bayu ko de yonent daal di dooran mbagi ne ko dayyatal wasi'ata khatal nga lu yaatu khatal nga lu yaatu mune ko lan mo yaatu mune ko yermande yalla dafa yaatu bul ko khatal rek waji ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah borom xam xam yi firi hadith bobu ñetti mbir lañ ko tekke bu ñeek bi ñu ne yonent lutax mune baye len ko mu saw ba pare pour place bi neexa wis buñ ko don door kuy saw ñu lay door numuy def ah kuy saw ñu lay door la mbokk yi numuy mel da ngay rosé da ngay wélé raccord rek est ce bu paré dina neexa wis du neexa wis parce que do xam saw yi fan la mo ra yonenté na bayyi len ko mu saw ba paré mu né subbu fi bawlil arabi subban min al ma soti len ci saw arabi ben bagu ndox ñu sotti ci bagu nox koku benn la yonent xol hikma bobu mu duggal ñaarel bi ñu ne yonent xamone na ne waji bi muy saw ñukoy door saw yi day arrêté te bu saw yi arrêté mbakk mi mën na mën na am fièvre te bu fièvre mën na dee mën na ko jural fièvre parce que kuy saw ñu ne ko hee saw yi day taxaw génn loolu mën na ko jural fièvre mën na ko jural mbakk bu naq buy metti moo lay yoon ne bàyyi leen ko ba saw yi jeex benn ñaara la nga ko ñett ku ñëw ba ci kanamu yonent def fa mbon gu tol nii ñu rey la foo jëm te yonent bëggul nit dugg safara yàlla ne ko ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin woo ko illa rahmatan li qawmika de illa rahmatan lil alamin dañ laa yónni nga nekk yërmande pour xeet ñëpp na ñëpp dugg àjjana moo tax moom yonent mu ne bi ma yàlla yónnee damaa ñëw fekk nit ñi takkaayu jël seen kaala jëm safara ma ñëw jël sama kaala takk ko ci kaw ndigg sama ndigg taxaw bokk nañ ci seen pas-pas ba tey fii ma jaalil maal suñ demee ci côté alal côté alal maa yi may wax ni dama ne bokk nañ ci seen pas-pas ba tey fii ma jaalil maal suñ demee ci côté alal côté alal maa yi may wax ni dama leen di wax ñoom li ñu gëm seen pas-pas comme yow ni nga toogee islam di la jàngal sa aqida lu nekk noo ko war a gëmee noo ko war a defee ñoom tamit noonu lañ ko amee seen téere wax naa leen aqida bi wax naa leen ni ñu gis a nit soo ñëwee ci côté alal ñoom nii lañ gëm bu njëkk bi ñu ne laa yaghfiru ilahul yahud lillazi yaruddu maalan mafquudan lil ajaanib ñu ne yàlla du baal mukk yàlla du baal mukk yahud boo xam ne dangaa leb alal ci kudul yahud nga dem delloo ko alal ji nga fay ko yow yàlla du la baal kon sama dir que boo lebee bul fay boo fayee ñu ne yow ah da nga koo fay yow de yàlla du la baal yow texee di nga alku nga comme ni ngay gisee julit bu def shirk nga ne ko mbokk boo tuubul da ngay dem safara de ñoom it buñ gisee kenn ku leboon alal delloo ko ku dul yahud dañ naan la yow de mbokk yow dem nga safara déglu leen ñaareelu tomb bi ci alal nuñ gëm ñu ne assaraqa gayrul yahud min al insan al yahud amma al xaarijuna an dini al yahud fa saraqatuhum jaiz ñu ne sàcc kudul yahud ci doomu aadama yi dagan na ku mënta doon nga fekk fii benn julit bu dajale alalam nga sàcc ko yow yahud bi ñu ne loolu dagan na amma nga dem sàcc kudul yahud nag ñu ne loolu araam nga sàcc yahud yahud sàcc yahud loolu araam na amma yahud sàcc keneen ñu ne oo loolu moom dagan na dara nekku ci kon ñoom nan lañ la jàppe yow beneen bi ñetteel bi ci seen pas-pas liñ gëm ci alal mooy arriba muharrama bayn al yahud riba araam na ci diggante ñaari yahud dégg de waaye ñu ne wa mu baax tuaatihi min gayri yahud baax na torob nag nga jëflante koo kudul yahud moo tax gis nga seen banque yi banque yi ngay gis yépp yahud yee ko moom te banque riba gis nga bokk na ci ni ñuy xàmmee société yahud yi ma wax leen ko tey ngeen xàmme ko yenn saa yi sax ngeen gis ko ci cassette yi yenn saa yi mu am ci basin yi ñuy jullee yenn saa yi mu am ci yére yi ñu sol bépp tableau boo gis ñu def ci R mooy royaume universel yahud yee ko moom bépp société bépp loo gis ñu def ci turu société ba pare ci kanam nii ñu def ci benn ngandu R même ci suñu jumtukaay yi ñuy liggéeyee da ci am yahud yee ko moom bul sax sonn parce que dañoo gëm ne am na benn suuf benn dëkk bu leen yàlla dig ñu am fa mooy haykatu Suleymaan moom lañ bëgg a tabax temps yi bëgg a dajji masjidu aqsa def fa haykatu Suleymaan te jullit ñi feet ñu ngi nësax ñoom danañ def lool sikk nekku ci ne tey jullit ñi buñ yéeféer yi buñ jógoon bëgg a dem Màkka man gisuma lu leen di baare lan moo leen di baare bu fekkoon ne am na lu leen di baare loolu baare leen c ci Afghanistan mais gisumako man cior rek fi nek wax yuugu lol do nga fi nek mais luy baré tay nonu yalla yi buñu dem makka de medine wallahi ñëmé nañu bay bañu añ makka sax ñu lancé fa ay bomb ñëmé nañ ko su boba ay fu muy muju moy ñun ñëm ñu talal sun loxana ay ñaan ñaan deug la addu'a huwa al-ibada deug la de addu'a silahul mu'min deug la de addu'a mukhul ibada deug la de waye kana rasul sallallahu alayhi wasallam mustajabu da'wa hay yaktafi bi zalik la yent kagn la dan ñaan yenent badr kagn la ñaan kagn la yenent ñaan badr ba mu defé lamuy def soldar yi takku ñu défar seeni jaasi genn ñew jakarlo gaay yi mi ngi ni ñaari armée yaang ni yenent nak legi nak aha ñaan mu taxaw nak yëk ci loxoy ba kala gi daanu Abubakar for tegaat mu ñaan ba kala gi daanu Abubakar jël tegaat lol tax ñi bind histoire na yonent bi pokatan yi amul won kawar kérok lañ ko gis ndax ni mu defut ñaan ba yow boy ñaan ni ngay def ni yonent dafa ñaan ba loxoy yëkëte ko ci kaw mu naan yalla mbolo mu ndaw mi ñett témer fuk ak ñett ñi nga fi am bo sétané bañu reey leen kenn dootu la jaamu ci kaw suuf mais lol moy ñaan ay yow defago dara di ñaan ñun defu dara ba ba bëgg ñaan munu ñoo ñaan ba américain yi taxaw munu ñoo ñaan ba anglais yi taxaw munu ñoo ñaan ba frank yahoud yi ak nasarani munu ñoo ñaan ba bañ taxaw xex l'islam xam nga nuñu def taxaw yalla lool lañ wax taxaw jakarlo ak ñom waye li fi ne moy ñun dañu ragal de te sahabatul kiram Khalid don na wax sahaba yi fu mu genn yobu sahaba yi nek ci kawam bu jakarlo ak armée yeufeli bala xex bi déclarer day taxaw xol yeufeli ba yeufeli xox xol len mu ne len ataytukum bi qaumin yuhibbuna al-maut kama yuhibbuna al-hayaa xex bi dogo commencé mais ñun nak tok suñu bir keur ñin ñi ma len indi lay ñi ngeen gis sama ginnaw dé lañ gëna gëm ak dundu té loolu dafa amone sahaba yi dé lañ gënon gëm ben sahaba duguna ci l'islam ñoo fekk ñuy sédélé ghanaim moy buñu gagné guerre bi li non yi daw bayiko suñ ko jëlé buñu démé dañ koy sédélé sahaba bi ñoo fekk ñukoy sédélé dafa dugg rek tay jëlé tup ñoo né ashhadu an la ilaha illa allah bëgg dem ñu ko taxawal mu taxaw gaay daal di sekk dara lu bari nako li ya ko mom mu né pour lan ñu né ko sa wall la mu né waaw pour lan ñu né ko li dañ ko gagné légui sa wall lañ lay mu né lolu indi wuma ci diiné ci ñu ne ko lu la indi mu ne xej dugg fi genn fi ma dugg aljana loolu moomay indi bu ngeen amul loolu ma dem ñu ne gaay daal di jël bagage ne ko defal loolu am na xolal sahaba yi buñu jëk buñu leen dooroon fett da ngay gis ku taxaw buddi fett bi xool ko daan ne fustu wa rabbul ka'b texena lan moo doon suñu objectif dee ci yoonu yàlla dee su kenn demoon jihaad deewul ah danaan man am naa bakkaar am na lu ma def yàlla da ngay gis ku xam dafa xëy bëgg dee ñëw ci yonent ne ko yonent ñaanal ma tey sahaba yi ne nat yonent bul ko ñaanal parce que xam nañ ne yonent ku mu ñaanal rek boo demee des dañ naan yonent bul ko ñaanal bàyyi ko fii ñu koy xool di kontaan ba ci kanam waaye doyalu guñ ci moom bàyyi ko waaye ñaanal moom de déedéet bu ko ñaanal yóbbul yonne lan la ñu ne kii bàyyi ko fii ñuy kontaan ci moom ba ci kanam parce que su la ñaanal da ngay dee wallahi alazim mani bu fekkoon mbir yi dañuy yem ci ñaan rek kon sahaba bu mag bu gumba woon abul ayub al ansari yem ci ñaan waaye keroog fan la génn maarukatu qadisiya la génn naan yaa Khalid sallim lil liwa yaa Khalid jox ma drapeau bi gaay naan ko anta ama mu naan leen laa afil islami uyun aw arjulin aw ayd al amru fi lqulub sallim lil liwa jox leen ma drapeau bi gaay naan ko dangaa gumba mu naan leen ndax mbir mi ci bët la nekk wala ci loxo wala ci tànk mbir mi nekkul foofu xoola ay gumba yu génn dem jihaad gumba ñaata njàccaar tey ay julit ñaata njàccaar ci ay góor ak jigéen est ce que islam tey nit la manqué est ce que ay nit lañ manqué la manqué wuñu nit est ce que alal lañ manqué la lan lañu manqué mooy al iman yenent daan xool Abubakar ba ci yàgg mune sahaba yi xam ngeen lu len Abubakar rawé sahaba yi den mune shay'un waqara fi qalbi ben mbir bu sax ci xolam mune buñ jëlon imanu doomu adamu yëpp ci kaw suuf jël imanu sahaba yi tek ko ci ben plate jël imanu Abubakar tek ko ci plate mune la malat ilayhin imanu Abubakar gaay loolu ñu rawé shay'un waqara fi qulubihim té moy dé ci yoonu yalla al iman dañ ko gëmoon ñun yont sa yont moko waxon sallallahu alaihi wasallam dafa tok ba ciag hadith doy war la hadith bi dafa bok ci kimtan muhammad sallallahu alaihi wasallam mune ma ngi di gis yahoud ak nasaran di len jiro comme ni ay ponkal di jiro bolup ciep ma ngi tok di gis yefeeri di len jiro comme ni ñi jiro bolup ciep tay lol la buñu doré iraq tay suba ñu ne cëcë ni ñëw nañ ginnaw suba ñu ne afghanistan xam nga fan yi luñ wax ñu ne ginnaw afghanistan dess na ñaari dess na ñetti dekk dess na yemen dess na syrie dess na somali ak sudan ñu ne ñenti ñoo ci dess parce que terroriste yi ñu ngi fofu ñan ñoy terroriste yi sunni di ginnawat suba buñ dooré ñent ñoo ñu ba bare ñu ne ak senegal hein oui senegal kam na fa am na fay terroriste ñu ñew nak lu gis suba ñu commencé ñu war suñu sikim nak sol ay cap def fi jaara nak ah jaajefay gaay ñu ne li nak nga ni dama bëgg recc quoi waaw damay nand té lu quoi après la hala wala fi lañu jëm ci benn benn lañu def benn gis nga histoire bi benn borom xam xam bu mag daf ko lepp ci tilawa mais julit ñi degguñu ko ci tilawa juzura bi xawmu juzu khamis tilawatul arabi salis borom nak ya salis la ya jëf muy ni ñent nak bu wex bu xonk bu mbokk bu ñuul ñu dëkk ak benn gayne ci benn all ñom ñent ñu reño ñu ne xam ngeen ñun ñent gayne gi ñun rek la baña gis daf ñoo bëgga lek ñu ne waaw ñu ne waay ñun ñent buñ boole sun doole ñoko mën ñu naaw loolu deug la kon nak ñun ñent nañ and suñ ko gisee muy ñëw rek ku nekk na arrière taxaw ku mu song rek nañ ñëwandoo buñ ko ne route gayne gi ndeysaan bu xëy rek ñëw gis nag yi nag yi arrière taxaw di ko xaar mu xool leen ba ci àgg dem ñibbi waaye mu tëral pexeem mu ñëw ci bu ñuul bi ne ko xam nga nu ngeen def da ngeen bàyyi ma lekk bu weex bi ndax moom fu ngeen nëbbatu mooy tax ma gis leen su ma ko nee yéen dootuma leen gisati est ce que yow da ngaa ñuul kee xonk kee mbokk dootuma leen gisati ñu ne ko dama nga lekk rek mu ñëw rey bu yax mu dem wax loolu bu xonk bi wax loolu bu mbokk bi mu des bu ñuul bi moo tax bis bi mu koy rey tàgguwu ko gayne gi nag bi da koo seen muy ñëw rek daan ne wëyyaa yooyu keroog ba ñu lekkee nag yële lañ ma lekk ñun julli ñi noonu la ñu def tey bu ñuy dóor Saddam Hussein dañ naan yeneen julli di seen yoon nekku ci kii terroriste la bandi la nangam te kat li gars yi doon def li Saddam doon def ñoo ko doon def loo ba Saddam def ko ñu ñëw wallahi gis nga lii am Amérique mun nañ koo def ñoom c' est parce que seen intérêt fu mu nekk màkk lañ bëggoon am base contrôler pétrole bi xamuñ nuñ koy defee ñu ne Saddam attaqué le Koweït parce que Saddam seen taalibé la woon yàgg nañ koo jox alal yàgg nañ koo jox arme ñoo ko bewloo muy xeex ak Imam Khomeini ay at ba Saddam mbew ba réew ñu ne ko jëlal Koweït boobu xalaat nañ ne dañoo war a jël Arabie Saoudite def seen base mais jullit ñi xamuñu Saddam ne croc gin Koweït ñu ne ah Arabie Saoudite danga ñuy bàyyi ñu wàcc am base suñu avion yi mun a naaw ñu mën a xeex ak Saddam sax lu mu def commencé lancé Arabie Saoudite ay missile naan ku ma jege xam commencé bàkko ñu ne ah Arabie Saoudite gis nga Saddam commencé lancé tànni ay missile bàyyi ñu ñëw ñu ne ñëw leen balaa ñuy dee Saddam bandi la gaay daal indi seen commencé moo tax boobu booy lire bokk na ci Ousama li muy xeex mooy Américains yi génn màkk bokk na ci premier point bu tax muy xeex Américains yi ñu génn màkk ba set te loolu ci islam bi la bokk yonent moo ko tëral yonent moo ne yéefiir warta dugg màkk bi ay étudiants yi jóge woon Sénégal dem Arabie Saoudite wala li may wax ci julliti Sénégal yi ci nafiq lañ ay association islamique dem Arabie Saoudite naan waaw am na association yoo xam ne dañuy ñëw fii di ñaan xaalis bu leen leen dimbali c'est parce que ñoom guerre bi Saddam lañ faraloon ñun ñoo faralo ñun ñoo leen faraloon yéen waa màkk ñenn ñi dem fa bi ñëwee lu ñu wax ñu ne yéen lu tax ngeen faral américain yi ñëw di leen jàppale benn oustaz daa leen doon dina leen comme yéen julli ñi yéen ñu war a jàppale jàppale wuñu leen kon ñu waa américain yi ñu jàppale ñu comme ça ah julli toog di xoole waaw yow yaa waroon jàppale sa mbokk bi jàppale woo ko nga toog keneen di ko dóor yéeféer bi ñëw ne ko gars ma jàppale la mu ne ko ñëwal gars yi bi ñu doon ne dañuy dajj Arabie Saoudite lu tax américain yi di leen jàppale américain ay yéeféer lañ ñu bàyyi ba gars yi wax ba mar ñu ne waa yéen yéenay julli ñu waa ñu ne lu tax bi ñu Asadam di dóor ñëw leen aar ñu ana seen ndimbal comme yéen yéenay julliti yéen a waroon ñëw dimbali ñu loo yéen ñëw leen ndax ñun dañuy toog di leen xaar ñu salaam dañu rey gars yi daal ne pat ku ñu ne leen kon bàyyi leen américain yi dimbali comme yéen da ngeen a yàccaaral gis nga kon ma ni nanu yeewu mbokk yi nanu yeewu yeewu jot na xale yi nee na nanu wax na ñu jëf lu yem ci ay duaa kese de nan ñaan ñaan ñaan ñaan kese doyul nit ki dangay def li nga def ba pare doog a ñaan mbaa nga ñaan ba pare jóg ñun ñi ñun ngi toog ñaata si ñun fi ñoo amul liggéey bëri na wala bëriwul est ce que boo xëyee suba da ngay julli suba pare daa ne yàlla yan lag ma may liggéey tëdd du ngeen ma tont ku xëy suba da ngaa ne yàlla yan lag ma may liggéey tëdd yéen élèves yi jàngi da ngay xëy suba ne yàlla di bag tëdd ah de yàlla da ngay julli pare ne yàlla maa ngi lay ñaan yàlla naa jël pécompo yàlla yàlla naa am bag ba pare nga génn seera say dàll nag jël sa sàkk bu la kaar bi bëggee romb sax nga daw ñu ne la dama bëgg a tardé ah di li aduna dong la amma allah allahumma alikil kamada wal kafirin ay du sotti indi jóg indi jóg inna allazina qalu rabbuna allah hal jalasu maada faalu summa staqamu fala budda bil qiyam loolu ab aaya la ashabul kaf ndax dañoo gëm yàlla rek ñu leen di mbugal ñu toog luñ def bañ ne yàlla mooy seen borom luñ def ah qaalu rabbuna allah summa staqaamu dañoo jóg dañoo jóg ku gëm yàlla day jóg gëm yàlla rek tëdd comme ni ñu def tey adduna bi yépp li boo freiné l'islam bi tey boo doon lim sahabatul kiram seen doole ngay lim tey doole julit ñi wallahi di nga yëg ne ñun ñi ñoo leen ëpp doole téeméer yoon sooy lim tey alalu julit ñi ngay lim alalu sahaba yi ñun ñoo leen ëppoon alal milliards yoon sooy lim nombre sahaba yi ni ñu tolloon ñun julit ñi tey ñoo leen ëpp ay milliards yoon waaye lan lañ ñu rawee chey un waqara fi qulubihim yan sa salam ba muy wax hadis bi mu ne maa ngi gis yahut ak nasaraan di leen jiiroo benn sahaba dafa jóg taxaw ne ko anaxnu qillatun yowma isin ya rasulallah xanaa day fekk ñu tuuti xala sahaba yàlla leen tagoon ne bu fekkee in yakun minkum mia bu fekkee am na ci yéen téeméer ñu xeex ak ñaar téeméer wa in yakun minkum alf bu fekkee am na ci yéen junni ñu xeex ak ñaari junni benn sahaba ñaari yéeféer la doon xeex benn nit ñaar la doon xeexal ñun tey ñu war ñoo ëpp gars yi milliards yoon sahaba bi dafa jóg taxaw ne ko xanaa day fekk ñu tuuti keroog ba ñu yëfir yi di jiiroo xanaa day fekk boog yëg julit amatul ci kaw suuf yonte ne bal antum yowma isin kasir walakinnakum gusa ka gusa u say da ngeen a bëri lool waaye da ngeen a wel ne puurit puurit lum ma kii fóot lu puurit mën kii naan ataaya di nga naan puurit bi kan ngeen mos a gis ñu nit ko ataaya mu naan ba pare jël puurit bi di ko mar naan ni di ko loqati puurit bi di ko laal sax puurit amul njëriñ ñoo ne da ngeen a bëri mais puurit ngeen puurit lu tax lu tax yow yaa rasulallah ñu nekk puurit mu ne ñaar bëgg àdduna dafa dugg seen xol ak ragal dee bëgg àdduna ak ragal dee moo dugg seen xol yi kon suñ ñëwee ci côté alal ñu gis yahudi ni ñu gëmé alal gis nga ñom seen aqida ci alal bokku na ci ñentel bi ñu né yahud bu amé dom nako entraîner ci riba ndax mu mokal ko lol ndax mu mëna jël alalu ñeneen ñi ndax mu mëna nax ñeneen ñi nga xamne duñ ay yahud motax gis nga tay bo démé ci université yi ñi jàng économique ay tapalé ay fenn ay njublang client wala même société yi da ngay dem fay facture courant nga ñew gaay dinañ no def ñu lek indil la ay chiffre crer c'est parce que crer ordinateur da na wax bu wër la rek neena di nga fay bo démé fay ndox ka zalika non la c'est parce que ñom li lañ gëm limay wax ni yeen ñi nek ci université yeb dum dun ngeen lool ay feni kessa la ni jangale nit ñi lekki alalu nit ñi triya tapale dong lañu jangale économiste bo gis njublang la nu ñuy naxé nit dong la jang pour lek alalam lepp luñu teurel nga ñew bugu ko bok ak ñom bu yaakar ni am nga ci bénéfice de bo ci amé bénéfice dërëm ñom jël nañ ñetti junni teego lo parce que lolou dafa bok ci sen pass pass dañ koy jangal sax seeni doom dañ ko am doom dang ko wara jangal lolou dañ ko gëm bok na ci batay juromel bi ñu né dundu keneen kudul yahud jeriñ la pour yahud yahud da ko wara bénéfice yow mi dundu tay sa dundu gi ngay dundu ñu né dundo pour kenn da ngay dundu pour yahud bi mëna dundu ona sa yow rek yahud dund kon yow na nga fi nek mbam li olof nan golo di liggey golo di bay babun di dundé ñun ñu ñoy golo yi ñu ne ñom ñoy babun yi ñun lañu yandorañ bu gudde ñew ñu ñew jël wala leg da nga dekk ci dekk bi ñu lay faylo impo mbalit impo lele han nga dekk ci dekk bi ñu lay faylo ndox mi ngay naan faylo la courant lu nekk ñu faylo la ko jënd lolu ordonnance te état bu ne li ya ko wara garantie say nit ci islam kenn du dëkk ci état islam di fay courant kenn du dëkk ci état islam di fay ndox kenn du dëkk ci état islam dem di jënd ordonnance garab di faju li yëpp islam moko garantie ay nitam ay nañ xol ñu bañ bañé l'islam mo dañu son kon gaa yaa ngi noonu mbokk yi waxuma la sax ñu yem ci lool rek haahumul yahud al khaina azzalima allati yaarifuhum rabbul izza wal jalal wa yakshifu qadayahum wa yukhbiruna yalla subhanahu wa ta'ala ngi ni di ñu wax yahudi ak seenu mbon seenu triangle ñu nekk yalla di ñu génnel seeni jikko pour ñun ñu mën a man leen a xam bu baax yàlla mu nañu wala taji danna ashadda annaasa adawatan lillazina amanu man hum alyahud wallazina ashraku aaya bi kañ la wàcc 7e siècle yàlla nañu di nga fekk doomu aadama yi ki ci gën a bañ jullit mooy yahud aaya bi kañ la wàcc 7e siècle te loolu ba léegi muy leer ba léegi muy leer xoolal Israël Palestine yahudi rus nañoo yor ay pistolet rus nañoo yor pistolet waa Palestine lan lañ yor waa Palestine lan lañ yor ay xeer yow sax fii rek bu doon xeer ak yow kenn yor xeer nga yor yar dëgg-dëgg yow doo jàmbaar ñaari nit laa bu ñu xeex ki yor yar ki yor xeer ki yor yet bi dafa war a teg yet bi waaye xoolal yahudi lu ñuy yor rus nañoo yor sax mani kalashnikov yu rus nañ ko yor lu ñuy yor missile xoolal amiru hamas bi ñu rey démb barki démb li ñu ko rey missile soo ko duuru ci étage bi day mokk ñu dur ko ci oto moo tax oto bi boo ko boo ko sadaanee seef yi maa nga dem TV5 ñu wàll oto bi da ngay gis oto bi mel ni oto bu yàqu bu am juróom ñaar fukki junni at

ñaata xale yu jigéen la violé mi ngi France matul un mois ñaata xale yu jigéen la violé te yéel la bela beneen bi mooy xoolal ñu julli ñi tey jii ma laaj leen benn laaj bu doon Casamance benn imam jàkk moo fa nekk di xeex mbaa benn borom xam-xam bu mag ci l'islam moo fa jiite ñi fa nekk di xeex kayfa nu sammi terroriste doo lañ koy tuddee kon laa bi jamagul lan la moom déedéet duñ ne tëri révél gis nga de bu fekkee ab julit la mu ne terroriste nga ndal ko gonfle ko voilà ku nekk may arme ñi munta may arme yónnee soldar ñi munta yónnee soldar woote ay kolog antiterroriste waaw woote Afrique dañuy jàppale terroriste yi ñu jàppale kii Amérique gis nga wallahi bu dee julit rek ñu ne terroriste mais bu dee du julit dañ koy wutal leneen mais ay terroriste am nañ ñu dëkk bi tuddati dëkk bi nag France démb rek Espagne démb rek rey nañ fa benn alkaati ci digg tali bi lañ ko fekk muy garde oto yi ñu ne ku tël bal mu dee te jigéen na danaa dem seetaan leen yéen man li ma metti mooy julit ñu duñ seetaan journal yi actualité julit ñi dañuy nelaw démb ci xale bu jigéen bu ñu fekk ñetti doom la am mu nekk ci tali bi di defar circulation policier bu jigéen la ñu dóor ko bal ci bopp mu rot seetaanu leen démb see fix na mbaa TV5 waaw léegi ñëw ñu lan lañ duñu wax terroriste la ñuy wax rebel waaye bis bu tuddee Mohamed bu ko rajo bi di joxe mbaa télévision xam nga lu muy wax terroriste musulman il faut ñuy di ci baat boobu su ko defee pour na ñëpp xam ne julit yi ay terroriste lañ sooy xool loolu tey ci àddina bi nu mu toll kenn mun du la ko limal kon ñooy ñi nga xam ne ñoo sotti alal ci àddina bi pour yàq jigéen ñi xotti seen i orma génne mbon mbon drogue xoolal drogue bi tey